إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bugün 4 Eylül 2009 Cuma. El-Akidetü Seferiniye, Seferani Akidesi şerhlerimizin 4. dersi, tevfik Allah'tan. Evet, en son 5. nazımda kaldık. 5. nazımı bugün şerh edeceğiz inşallah. Ve 5. nazımı şerh etmekle yetineceğiz. Tek bir nazım bugün inşallah şerh edeceğiz. Evet, nazımı başa alıyoruz. Bismillah. الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. Evet, 5. nazımız bugün. Ve alihi ve sahbihi l-ebrari ma'adini takva ma'al esrari. Şimdi müellif rahimeullah en baştan şu ana kadarki kısımda hala sena, salat ve selam. Yani Allah Azze ve Celle'ye senada bulundu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam etti. Bugünkü nazımdan sonra, ki bu 6. nazımdan itibaren olacak. Müellif yani nazım konulara nazmıyla beraber konulara girecek inşallah. Ama şu ana kadar daha hiç konuya girmedik. Sadece salat ve selam ilk dersten şu ana kadar. Sadece salat ve selam kısmını işlemiş olacağız bu dersle beraber. Evet, en başta demiştik ki Elhamdülillahil kadimil baki mukaderinul acali vel erzaki. Burada Allah Azze ve Celle övgü var, hamd var. Sonra hayyun alimun kadirun mevcudu kâmet bihil eşya'u vel vücudu. Burada da yine Allah Azze ve Celle'nin bazı işte isimlerini vesaire sıfatlarını zikrediyor. Dellet ala vücuduhil havadisi subhanehu fehuvel hakimul varisi. Yine buraların hepsini şerh ettik. Sonra dedi ki thümme salatu vesselamu sermada alen nebiyil Mustafa kenzil huda. Salat, selam Nebi Mustafa'ya olsun vesaire. Burada da salat selam getirdi. Buraya kadar 4. nazımdı. Bugün 5. nazım ve alihi ve ashabihi ve alihi ve sahbihi el-ebrari ma'adinet takva ma'al esrari kısmını işleyeceğiz. Burada da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aline ve ashabına salat ve selam zikrettikten sonra konuya girecek. Konuya tabi 6. nazımdan itibaren girmiş oluyor. Onu da önümüzdeki derste işleyeceğiz inşallah. Evet, nazımı ele alalım. Bismillah. Müellif rahimahullah diyor ki وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. Şimdi bundan önceki nazımda, 4. nazımdaki onu işledik. İmam Es-Seferini rahimahullah ne demişti? Demişti ki Allah Azze ve Celle sena ve övgüde bulunduktan sonra ثُمَّ الصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ سَرْمَدَى. Sonra salat ve selam olsun ne? Sermede ebedi olarak kime? Alen nebiyyil Mustafa kenzil huda. Hidayet hazinesi olan ve hidayet hazinesi Mustafa olan nebiye olsun. Şimdi bu nazımda da ne diyor? Ve alihi ve aline olsun. Yani o selam, o salat ve selam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in aline olsun. Başka? Ve sahbihi ve sahbine olsun. El ebrari. İyilik sahibi. Maadini takva, takva madeni, takva cevheri, maal esrari, esrarla beraber. Şimdi tabi bunları anlatacağız hepsini, ne demek inşallah. Şimdi önce şu inşallah uygundur, Allahu alem. Önce bu beyte tam bir mana verelim, müfredatlarına kısaca değinerek, ondan sonra manayı, müellifin değinmek istediği manayı burada şerh edelim inşallah. Şimdi diyor ki, ثُمَّ الصَّلَاتُ zikrettikten sonra ve alihi ve salat, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin âline olsun. Yani bu âline onu anlatacağız. Onun mana kısmında anlatacağız inşallah. Ve sahbine olsun, ve eshabine olsun. El-ebrari. Şimdi ebrar, cem'u berrin. Berrin çoğuludur. Ebrar kelimesi bu nazımda geçen berrin çoğulu. Buradaki o zaman ebrar kısmı çoğul. Tekili bunun, yani tekili bunun el-berru. Ber ise facirin, fuccarlığın zıttıdır. Ber, facirliğin, fuccarlığın zıttıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyuruyor ki, kelle inne kitabel fuccari lefî siccin. Doğrusu günahkarların, yani yazısı muhakkak ki siccinde olmaktır diyor Allah Kur'an'da. Sonra devam ediyor Allah Azze ve Celle. Sonra diyor ki ileriki ayetlerde, kelle inne kitabel ebrar, bak bir burada geçen, nazımda da ebrar şeklinde geçiyor. Kelle inne kitabel ebrar ile fi elliyin. Hayır, and olsun ki iyilerin kitabı elliyündedir. Şimdi iyileri burada bir ebrara, ebrarı neyin zıttında, neyin mukabilinde zikretti Allah? Önce dedi ki, kelle inne kitabel fuccar ile fi siccin. Facirlerin, facirlerin, günahkarların yazısı siccindedir. Günahkarların yazısı siccindedir. Onun mukabilinde, günahkarların mukabilinde, zıttında neyi zikretti Allah ileriki ayetlerde? Kelle inne kitabel ebrar ile fi illiyin. Ebrarların, ebrarların yazısı da kitabı da illiyundadır. Şimdi o zaman ebrarı fuccar, facirin zıt mukabilinde zikredince anlıyoruz ki ebrarın manası ne? Ebrarın manası facirliğin zıttı demek. Bu da işte iyilik. İyilik yapma, iyilik olma. Aslında ebrar, cem'u ber dedik ya, berrin çoğuludur dedik ya, bunun zıttı facirliktir dedik ya, asıl olarak ber, asıl olarak ber, kesirul hayır demek. Yani çok hayır demek. Çok hayır demek. Çünkü bak Allah mesela Tur suresinde ne buyuruyor? İnna kunna min qablu ned'uhu innehu huvel berrur rahim. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak odur. Ber ve rahim ancak odur. Diyor Allah için. Ber ve rahim ancak odur. Yani çok hayır veren. Tamam. O zaman nazmın manası ne olmuş oluyor? Ve alihi. Ve aline de olsun. Ne? Salat onun aline de olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in aline de olsun. Aline anlatacağız. Ve onun eshabına, sahbine de olsun. El ebrari. İyilik sahibi, çok iyilik sahibi âline ve eshabına da olsun. Çok iyilik sahibi eshabına ve âline de salat ve selam olsun. Onların şu özellikleri var. Maadini takva. Takva cevheri, iyilik sahibi, çok iyilik sahibi eshabına ve âline olsun. Me'al esrari. Esrar ile birlikte. Yani burada esrarı da anlatıp nazmın manasına dönelim inşallah. Şimdi esrar maruf. Cem'u sirrin demek. Esrar cem'u sirrin demek. Ancak burada murat edilen hafayel ulum vel menahic derler alimler. Menheçlerin ve ulumların, ilimlerin hafileri, gizlilikleri, yani ince noktaları. Yani aynı şekilde bunun içine ahlaki mevzular da girer. Bunların hepsi hafi, gizli olduğu için insanın daha çok itikadında. Durum böyle olunca nazmın manası ne olmuş oluyor? Dördüncü nazm, şey, beşinci nazmın manası. Salat ve selam onun âline. Salat ve selam onun âline. Takva cevheri ve iyilik sahibi eshabına olsun. Me'al esrari, ki esrar ile beraber, yani gizlilikle beraber. Ne manada? Çünkü onlar ilmin inceliklerini bilirlerdi ve güzel ahlakla ahlaklanırlardı vesaire. Burada maadini de açıklayalım yere gelin. Maadin aslında aslı şey demek. Bir şeyin aslı demek. Yani maden, Türkçe'de kullanıyoruz, maden diyoruz. Yani bu da işte yeryüzünden bir parça olan bir şey. Yeryüzünün cevherleri. Değil mi? Orada yani takvanın madenindedir bu Allah Resulü'nün ashabı. Evet. Şimdi dedi ki salat ve selam onun âline olsun. Şimdi âlin birçok manası var tabi. Birçok mana üzerinde kullanılır. Birçok manada kullanılır âl. Ancak Allahu alem bazı âlimlerin dediği gibi, bazı ilim ehlinin dediği gibi âl hakkında söylenecek en güzel şey, en güzel mana. Tabi çünkü bunu neden söylüyoruz? Âl kelimesi Kur'an'da da çok geçiyor. Âl-i Fir'an, Firavun, Âl-i Firavun, Âl-i vesaire. Yine biz namazda işte salavat getirirken işte Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Ali de kullanıyoruz. Ne demek? Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ım Muhammed'e salat eyle ve ala Ali Muhammed ve Muhammed'in aline de salat ve selam eyle. Şimdi böyle olunca bu al kelimesi nazımda da geçiyor ve naslarda da geçtiği için bunu biraz anlatmamız lazım. Al ne demek? Yani biz Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ım Muhammed'e salat eyle ve Ali Muhammed ve Muhammed'in aline de salat eyle dediğimizde Muhammed'in âli kim burada? Salat eyle demiş oluyoruz. Kim burada? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Diyoruz ki âl birçok mana üzerinde ıtlak edilir, kullanılır. Ancak Allahu alem bazı alimlerin dediği gibi burada en güzelecek şeylerden bir tanesi eğer âl kelimesi etba ile beraber kullanılırsa yani tabi olanlar ile beraber zikredilirse bir nasta âlden maksat Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mümin olan yakınları kastedilir. Mesela diyorsun ki Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve etbaihi mesela. Allah'ın Muhammed'e salat eyle onun âline ve etbaına yani tabi olanlarına salat ve selam eyle dediğimizde âliden maksat burada etba ile tabi olanlar ile beraber zikredildiği için ne olmuş olur burada? Âl Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in mümin olan yakınları kastedilir. Çünkü neden? Eğer âl ile etba yani tabi olanlar aynı nasta kullanılırsa yani aynı nasta kullanılırsa birbirine atfetmiş oluyoruz. Diyoruz ki alihi, aline ve etbahi ve tabilerine olsun. Burada vav ile ayırıyoruz. Aslen atıfta asıl olan mugayeredir. Yani manalarının ayrı ayrı olmasıdır. O yüzden diyoruz ki buradaki aliden kastı eğer al ile etba beraber gelirse aliden kastı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mümin olan yakınları tabilerden kastı da bütün müminler. Tamam? Bütün müminler. Ancak al kelimesi tek başına zikredilirse ki aynı işte salavatta olduğu gibi mesela ne diyoruz biz? Tahiyyatı okuduktan sonra Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allah'ın Muhammed'e ve Muhammed'in âline. Bak burada âl tek başına zikredildi. O zaman âl tek başına zikredildiği zaman bütün müminleri kapsar. Bunlar ister Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yakını olan müminler olsun, ister sahabeler olsun, ister günümüzde yaşayan müminler olsun. O zaman biz salat ve selam getirdiğimiz zaman ve orada âl kelimesini kullandığımız zaman manası neymiş? Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ın Muhammed'e salat eyle. Ve alâ âli Muhammed. Ve Muhammed'in âline de salat eyle. Yani müminlere de salat eyle demiş oluyoruz. Tabi bu bir görüş. Âlin, çünkü âlin manalarından bir tanesi tabi olma. Bunun en büyük delillerinden bir tanesi. Mesela Allah Azze ve Celle âli Firavun. Firavun âli dediğinde kimi kastediyor? Firavun âli ne demek? Firavun âli, Firavun'a tabi olanlar demek. Bu ayetlerden anlıyoruz ki delil tabi. Âli kelimesi tek başına kullanıldığı zaman ona genel olarak tabi olanlar girer. Bunlar da zaten müminlerdir. Tamam. Ancak şeye döndüğümüzde, nazma döndüğümüzde dikkat edelim. Müellif Rahimullah ne kullanıyor? Diyor ki ve alâ alihi ve sahbihi. Salat ve selam onun aline ve sahbine olsun. Ha? Aline ve sahbine olsun. O zaman onun eshabına ve aline olsun. O zaman buradan ne anlıyoruz? Burada alinden kastı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in mümin olan yakınları ve sahabeleri. Ve genel olarak da müminler buna hepsi dahil. Allahu Teala alem. Tabi burada bir mesele var. Bunu işlememiz lazım. Bu önemli çünkü. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öncelikle tabi şunu söyleyeyim. Bu mesele Ehl-i Sünnet ile Şia arasında ihtilaflı bir mevzu. Tamamıyla Ehl-i Sünnet ile Şia'nın eğer tabir sahihse birebir zıt olduğu mevzulardan bir tanesi. O da nedir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri, hanımları, zevceleri Ehl-i Beyt'ten sayılırlar mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri Ehl-i Beyt'ten sayılırlar mı? Öncelikle şunu söyleyelim. Bu mesele ihtilaflı. Yani şu manada ihtilaflı. Ehl-i Beyt nedir? Bunun manası nedir? Bu Ehl-i Sünnet vel Cemaat arasında ihtilaflı. Ancak Allahu Alem sahih olan, racih olan bazı ilim ehline göre tabi bunda daha çok bahs ve araştırma yapmak lazım. Allahu Alem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zevceleri Ehl-i Beyt'ten ve Kur'an ve Sünnet'in zahiri de böyle. İlim Allah'ın katında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zevceleri Ehl-i Beyt'ten sayılırlar. Şimdi tabi Şialar bunu reddediyorlar. Ve Şialar şu ayeti delil getiriyorlar. Diyorlar ki اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمَ الرِّسَّ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرُكُمْ تَطْهِيرًا Ehl-i Beyt, Allah sizden ancak kiri gidermek ister ve sizi tertemiz yapmak ister. Şimdi diyorlar ki bu ayette geçen Ehl-i Beyt'ten kasıt Nebi, işte Hasan, Hüseyin, Ali, Fatıma bunlardır. Radiyallahu anhum. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleri Ehl-i Beyt'ten sayılmazlar. Çünkü diyorlar ki Ehl-i Beyt'ten olmalarına dair delil yok. Bilakis elimizde Ehl-i Beyt'ten olmadıklarına dair delil var diyorlar. Anladık mı meselenin çıkış noktasını? Anladık mı? Hı. Tekrarlayayım o zaman. Tekrarlıyorum. Şimdi diyorlar ki bizim bir tane ayet var. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnnemâ yuridullâhu liyuzhibe ankum errisse ehlel beyt ve yutahhirukum tathira. Ehl-i Beyt. Allah sizden ancak kiri gidermek ister. Yani kiri gidermek ve sizi temizlemek ister. Tathir etmek ister sizi. Tamam. Ahzab suresinde mevcut bu ayet. Ahzab 33 mevcut bu ayet. Diyorlar ki burada ey Ehl-i Beyt. Allah sizi temizlemek ister. Burada Allah hitap ediyor. Diyor ki Ehl-i Beyt. Diyorlar ki bu ayete sadece işte Ali radıyallahu anh, Hasan, Hüseyin, Fatıma radıyallahu anh bunlar dahil. Ehl-i Beyt bunlardır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri, hanımları Ehl-i Beyt'e dahil değiller. Neden? Diyorlar ki bir, Ehl-i Beyt'ten olduklarına dair delil yok. Bu birinci yaklaşımları. İkinci yaklaşımları diyorlar ki bilakis Ehl-i Beyt'ten olmadıkları hakkında bizim elimizde nas var. Hatta bu naslar sizin asıl kaynak kitaplarınızda mevcut diyorlar. Bunlardan bir tanesi Müslim Sahih Müslim'de Ayşe radıyallahu anh'tan gelen hadis. İşte o hadis maruf. Yani bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işte üzerinde siyah bir işte böyle bir elbiseyle geliyor, abayla geliyor. Yani böyle siyah kıldan yapılmış vesaire. Çıkıyor geliyor. Ondan sonra işte Ali radıyallahu anh oğlu Hasan radıyallahu anh geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu abasının içine alıyor. Sonra Hüseyin radıyallahu anh geliyor. O da Hasan radıyallahu anh yanına geçiyor. Yanına giriyor. Yani abasının altına geliyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin. Sonra Fatıma radıyallahu anha geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu da abasının içine alıyor. Sonra Ali radıyallahu anh geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu da oraya sokuyor. Tamam mı? Yani Bunların hepsi ne olmuş oldu? Abanın altında. Nebi Sassalem abasının altında. Nebi Sassalem sonra şu ayeti okuyor. Diyor ki, ey ehli beyt, Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Diyorlar ki, birinci olaya baktığımızda, yani birinci olay diyorum, birinci delile baktığımızda, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin ehli beytten olduğuna delil yok. Bu birinci kısmı, iki olmadığına delil var. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma radıyallahu anhum bunları abasının altına aldığında bu ayeti okuyor. Diyor ki ayette bakın, ey ehli beyt, Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Hı? Sizi tertemiz yapmak ister. Diyor ki işte bu ayeti onları abasının altına alarak okuması onlara hastır. Aksi halde eğer ehli beyt onlardan başkası olsaydı, yani Allah Resulü'nün zevceleri olsaydı, onları da alması gerekirdi. Tamam. Şimdi dikkat edin. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu okuduğu ayet Şialara delil olmaz. Çünkü bu ayet değildir. Bu, yani ne manada ayet değil? Bu ayet değildir. Lafızlara dikkat et. Bu ayet değildir. Ayetten cüzdür. Çünkü ayet kelimesinde mutlaklık, mukayyetlik zikredilir vesaire. Nisbi olarak ayettir, kamil olarak ayet değildir. Yani ne manada? Bu bir ayetin bir cüzüdür. Yani bir parçasıdır. Siyak sibaktan koparılmış halidir. Durum böyle olunca bu manayı tayin eden bizim akıllarımız değil veya delalet etmeyen naslar değil. Bilakis nedir? Siyak ve sibaktır tayin eden. O yüzden diyoruz ki bu ayetin siyak sibakına baktığımızda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinin bu ayete dahil olduğunu anlıyoruz. Ve dahil olduklarını anlayınca hemen şu doğuyor. Yani demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları bu ayette dahil ve o zaman ehli beytten sayılıyorlar. Şimdi alalım ayetleri başa. Ayetin önünü ve sonunu alalım. Çünkü neden? Biz her zaman diyoruz ki bunu zaman zaman zikrediyoruz derslerimizde. Herhangi bir ayeti manasını tayin eden en büyük etkenlerden, faktörlerden, karinelerden, delillerden, artık ne ismi vereceksek verelim, Türkçe, Arapça, ne ismi vereceksek verelim, İnallahu alem en güzel lafız, ayetin manasını tayin eden en büyük karinelerden bir tanesi de ayetin siyak sibak olayıdır. Yani önü arkası. Yani eğer biz lafızları veya lafızların delalet ettiği manaları anlamak için ayetleri siyak ve sibakından koparırsak, yani tabiri caizse biraz Türkçe tabirle biz bunu şöyle ifade ediyoruz bazen. Yani cımbızla alırsak, önünü arkasından kesip cımbızla alırsak manayı tayin etmek bir, zorlaşır. İki, batıla götürebilir. Üç, hiçbir şey anlaşılmayabilir. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki namaz kılanların vay haline. Veylül lil musallin. Namaz kılanların vay haline. Bu ayeti alsak böyle ortaya bıraksak helak oldu ümmet, bitti. Namaz kılan herkes helak oldu. Allah ne diyor? Namaz kılanların vay haline. O zaman yandık biz. Namaz kılıyoruz çünkü. Terk etmemiz lazım. Haşa. O zaman halbuki ayete devam etse veylül lil musallin ellezinehum fi salatihim haşi'un veylül lil musallin ellezinehum an salatihim sahun. Kimmiş yani bunlar? Yani bu namaz kılanların vay haline, hangi namaz kılanlarmış? Ayetin devamında anlıyoruz. Onlar ki namaz içinde sahunlar, gaflet içindeler. Yani namazından gaflet içinde olanlardan bahsetmiş olduğunu anlıyoruz biz. O zaman demek ki siyak sibak olayı. Evet, telefondu. Nerede kaldık? Ne diyordum? Nebi sallallahu o zaman tamam. Diyoruz ki eğer ayetleri siyak ve sibakından koparırsak mana tayin edilmez. Tamam. O yüzden siyak sibak önemli. Şimdi bu mesela Şiaların getirdiği bu ayeti ele alalım. Ve bu ayetle beraber hadise de söylüyorlar tabii, o ayrı. Şimdi Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Bak o ayeti öne alalım. O ayet kaçıncı ayet öncelikle? Ahzab 33. Değil mi? Ahzab 33. 31'den alalım. Allah diyor ki Ya nisa en nebi Ey nebinin hanımları Lestunne ke ahadim minen nisa in ittekaytunne ve la tehda'ne bil kavli feyatma'a lezi fi kalbihi maradun ve kulne kavlen ma'rufa. Bu kaçtan? 32'den itibaren alıyoruz değil mi? Bu 32. ayet. 31 değil. 32'den. Ey peygamber hanımları. Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Şimdi hitap kime? Peygamber hanımlarına. Devam ediyorum. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yani edalı, çekici şekilde konuşmayın. Yabancılara karşı yani. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Diyor Allah. Sonra güzel söz söyleyin diyor. Devam ediyoruz ayette. Tamam. Buraya kadar anladık. Şimdi 33. ayette devam ediyor. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاَت۪ينَ الزَّكَاةَ وَاَطِعَنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا Tamam burada duralım. Diyor ki evlerinizde oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın. Zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sonra ne diyor? Sonra işte burası demin söylediğimiz ayet. İnnemâ yuridullâhu liyuzhibe ankumur risse ehlil beyt ve yutahhirakum tathira. Ey ehli beyt Allah sizden kiri gidermek ister ve sizi tertemiz yapmak ister diyor. O zaman baktığımızda ayetin önüne Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımları. Ondan sonra diyor ki ey ehli beyt. Yani Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımları. Hatta ayetin devamına bak. 34'e in. Vezkurne mâ yutlâ fî buyûtikunne. Min ayati llahi vel hikme innallaha kana latifan khabira. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir. Ve her şeyden haberi olandır. Allah latiftir, habirdir yani. Baktığın zaman ayetinin başı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı. O ayetin bizzat kendisi o 33. ayet ayetin ortasından alıyorlar. Sonuna bak, sonraki ayete bak yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarıyla alakalı. O zaman demek ki biz buradan anlıyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları bu ayete dahil. Şimdi gelelim onların istidlal ettikleri hadise. Neydi hadis? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin abası var, geliyor. Ayşe, Ali radıyallahu anh, Fatıma radıyallahu anh, Hasan, Hüseyin radıyallahu anhuma bunları alıyor abasının altına. Sonra bu ayeti okuyor. Diyorlar ki bu delildir ki bunlara has. Şimdi bir kaydı söyleyeceğim. Bu kaydı çok önemli. Çünkü bu usul olmadığın zaman işten asla anlaşılmıyor. Yine her zaman tutuyoruz başa geliyoruz. Usul okumadığın zaman mutlaka kişi bir yerlerde takılır. Şimdi bir usul var. Bu çok önemli ve bu Şeyhülislam İbn Teymiye de bunu kullanır sık sık. Ve bu icma edilmiş bir usuldür ve akıl sahibi hiç kimse bu usulü, bu kaydı inkar edemez. Ancak Allah Azze ve Celle'nin teklifi kendisinden kaldırdıkları inkar edebilir. Bu usulü Şialar dahi kendi kitaplarında, yani 73 fırka da bunu kabul eder. Çünkü bu maruf, bedehi bir şey. Tamam mı? Bedehi bir şey. Nedir o? Ademu'd-delilil-muayyen la yestelzimu ademel-medlulil-muayyen. Bunu ezberleyeceksin. Yazacaksın ve ezberleyeceksin. Tekrarlıyorum. Ademu delilil muayyen. La yestelzimu ademel medlulil muayyen. Muayyen bir delilin bulunmaması, muayyen bir medlulün bulunmamasını gerektirmez. Yani belli bir delilin olmaması, o delilin delalet edeceği, o şeyin olmamasını gerektirmez. Bu ne demek? Şunu anlatalım. Şimdi bir şeyin varlığına birden fazla delil varsa, bir şeyin var olduğuna veya bir şeyin sabit olduğuna birden fazla delil varsa, o birden fazla olan delil, yani birden fazla şey delil olabilecekse, o delillerden herhangi bir tanesinin veya iki tanesinin bulunmaması o şeyin sabit olmamasını gerektirmez. Çünkü başka delil vardır belki. Mesela Örnek verelim yaşantımızdan. Güneş. Güneşin varlığına deliller var. Mesela bir, güneşi görmemiz. İki, ısı, güneşin ısısı. Üç, işte güneşin verdiği parıltı. Daha da sayabiliriz değil mi? Birden fazla delil var güneşin olduğuna. Güneşin olduğuna birden fazla delil var. Ama biz bu delillerden sayılı olarak alalım ki hele meseleyi tasavvur etme babından. Bir, güneşin delil olduğuna ısı. İki, güneşin parıltısı, verdiği ışık, aydınlık. Üç de güneşi mesela gözümüzle görmemiz. Şimdi üç tane delil zikrettik güneşin varlığına mesela. Şimdi bu üç delillere bakalım. Diyoruz ki kayda şu demek. Bu üç delillerin delalet ettiği şey ne diyoruz? Medlul. O delalet ettiği şey ne? Güneşin varlığı. O zaman ısı, görmek ve sıcaklık. Delil, güneşin kendisi ne oluyor? Güneşin varlığı ne oluyor? Medlul. Hı? O zaman dönüyoruz kaydaya. Kayda ne demek oluyor? Yani bu üç delilden herhangi bir tanesinin olmayıp olmaması güneşin olmamasını gerektirmez. Çünkü daha iki delil daha var elimizde. Tamam? Mesela dedi ki güneşin ısısı, güneşi görmemiz ve güneşin parıltısı. Diyelim ki ben güneşi, diyelim ki akşam oldu veya nasıl örnek vereyim. Diyelim ki mesela güneşin parıltısı var, görüyorum. Kara bir bulut geldi, o güneşin önünü kapattı. Tamam mı? Şimdi parıltı neydi? Güneşin alamet, varlığının alametlerinden bir tanesi. Şimdi bu parıltının kalkması güneşin olmamasını gerektirir mi? İcmaen gerektirmez. Çünkü neden? Daha elimizde kanıtlar var. Mesela ne gibi? Güneşin sıcaklığı. Değil mi? Yani normal sosyal yaşantıdan birçok örnek verebilirsin. Mesela diyelim ki arabanın varlığı, işte arabanın varlığına delalet eden mesela aşağıdan geçiyor, işte bir binanın üst kattayız. Aşağıdan araba geçiyor. Bu geçen arabanın varlığına delalet eden motorunun sesi var, kornası var. Değil mi? İşte kapı, alarm sesi var vesaire. Şimdi bu üçü delil. Bak şimdi bir alarm sesi geldi. Bu üçü de delil. Bu herhangi delilden bir tanesinin olmaması o arabanın olmamasını gerektirmez. Şimdi biz bu arabanın motor sesini duymuyoruz, o zaman araba yok diyemeyiz. Çünkü korna sesini duyduk. Veya korna sesini duymadık, işte bu araba yok diyemeyiz. Çünkü alarm sesini duyduk vesaire, bunun gibi. Yani eğer bir şeyin varlığına birden fazla delil, bu yani binlerce, milyonlarca hatta şey örnek verebilirsin. Bu çok maruf bir şey. Tamam. Mesela bir insanın yaşadığına konuşması veya nefes alması delildir mesela. Ama o adam konuşmuyorsa bu adam yaşamıyor demeyiz. Çünkü nefes alıyor. Nefes aldığı onun yaşamasına delildir. Yani nefes delil, konuşma delilinin yok olması o adamın olmamasını gerektirmez. Bu her şeyde böyledir, tamam mı? O zaman ademu delilil muayyen, muayyen bir delilin olmaması la yestelzimu ademel medlulil muayyen. O delilin delalet ettiği muayyen şeyin olmamasını gerektirmez. Bu bedehi bir şey. Durum böyle olunca şimdi eğer bir şeyin varlığına birden fazla delil varsa, yani birden fazla delil olabilirse ve o delillerden herhangi bir tanesinin olmaması o şeyin yok olduğunu göstermez. Şimdi gelelim hadise. Şimdi bu usul Şia kitaplarında da mevcut. Yani bu bedehi bir şey zaten. Bunu akıllı insan dışında kimse bunu inkar etmez. Bu maruf. Şimdi bu hadise döndüğümüzde, hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh, Fatma radıyallahu anh, Hasan radıyallahu anh, Hüseyin radıyallahu anh bunları abasının altına alıyor. Şimdi bunların arasında eşleri yok. Diyoruz ki o hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin olmaması, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımının o ayete dahil olmamasını gerektirmez. Çünkü neden? Sizin elinizde Ali radıyallahu anh'ın, Hasan, Hüseyin, Fatıma radıyallahu anh'ın Ehl-i Beyt'ten olduğuna dair hadis var. Ki Ehl-i Beyt'tendir de onlar. O hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının zikredilmemesi Ehl-i Beyt'ten olmamasını gerektirmez. Çünkü bizim elimizde de ayet var. Ha? Çünkü bizim elimizde de ne var? Ayet var. Ve ayete baktığımızda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları az. Ama biz buna rağmen ne diyoruz? Hasan, Ali, Osman, Hasan, Ali, Hüseyin, Fatıma radıyallahu anhum ayette olmamalarına rağmen Ehl-i Beyt'tendir. Çünkü hadis var aklında. Aynı şekilde tersten bakıyoruz. Nebi Aleyhisselam'ın hanımları o hadiste zikredilmemesine rağmen Ehl-i Beyt'tendir. Çünkü ayet var elimizde. Yani bizim elimizdeki ayette Hasan, Hüseyin, Ali ve Fatıma radıyallahu anhumun olmaması nasıl ki onların Ehl-i Beyt'ten olmamasını gerektirmiyorsa, o hadiste de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını zikredilmemesi Ehl-i Beyt'ten olmadıklarını göstermiyor. Çünkü Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatıma radıyallahu anhum ayette zikredilmiyor ama haklarında hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları o hadiste zikredilmiyor ama haklarında ayet var. Bu iki taraf içinde de geçerli. Yani iki taraf içinde de herhangi bir delilin bulunmaması başka bir delilin olmadığını gerektirmez. Yani herhangi bir delilin olmaması başka bir medlulün olmamasını gerektirmez. Çünkü o hadise baktığımızda, Müslim'deki hadise mesela, orada herhangi bir nefi yok. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımların Ehl-i Beyt'ten olmadığına dair bir nefi yok ellerinde. Nefyeden bir şey yok. Nefyeden bir şey olmayınca biz buradan anlıyoruz ki Ademu delilil muayyen la yestelzimu ademel medlulil muayyen. Demin telefon geldi. Benim çıkmam lazım. O yüzden burada bırakalım dersi. Zaten pek uzatmayacaktık da. En son buradan şunu da anlatalım. Burada takva kelimesi geçti. Takva ne dedi? Ve ala alihi ve sahbihil ebrari meadini takva meal esrari. Takva vakvadır aslı. Vikayeden alınmıştır bunun aslı. Tamam mı? O da nedir? Allah azze ve kişinin Allah'ın azabından kendisini korumasıdır. Ama nasıl koruması? Fiillerini yerine getirerek بِفِعْلِ اَوَامِرِهِ وَاَجْتِنَابِ نَوَاهِهِ fi emirlerini yerine getirip nehirlerinden kaçınarak. Takva budur. Takva hakkında en güzel söylenen tariflerden bir tanesi budur. Allahu alem tabi. Evet, o yüzden diyoruz ki burada Şiaların herhangi bir tutanağı yok. Kendi kaidelerine terstir bu. Bu sadece bu ayeti tartışma adınaydı. Yoksa zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin Ehl-i Beyt'ten olduğuna başka deliller de var. Sadece onların getirdiği en önemli şüphelerden bir tanesini ele almak adınaydı bu söylediğimiz. Bunu da söylememizin sebebi burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve ashabı geçti. Bunları Ali'ni anlatırken, Ali kimdi vesaire bunları anlatırken buna değinme ihtiyacı hissettik. Burada bırakıyoruz inşallah. Vallahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.